Bueno, pues andamos un poco así ahí encima con el tiempo y no podemos un poco pues saber de antemano y nos quedamos escuchándote, Isa. Vale, va. Anyway. Bai, justo gainera gaurko alako popurri bat edo alako zenbait albiste txiki elkartu zaizkigu, baina bueno, lehenengoa eta ez da txikia, behintzat ez bere dimentsioan, aste honetan aterako da kurdiar baten epaiketaren sententzia, Ali izena hemen ez daukatuen begia horrean, baina gizon hau honek 20 urte bete zituen Turkian kartzelan eta orain Alemanian atxiloturik dago, orain dela urte eta piko, bueno, eta hemengoek ere ba honi PKK-ari bebesa edo emateagatik epaitu nahi izan dute, epaitu dute ere, fiskalak eskatu du, egin du bere pladoierra edo deitzen duten hori, eta eskatu du 6 urte eta piko, eta bueno, orain defensaren hitzaldia eta zea dator, eta aste bururako izan daiteke hor sententzia mai gainean, eta bueno, ba horri aurre egiteko eta urten bilabete guzti hauetan Aliri babes emateko izan dira regularki kontzentrazioak kartzela aurrean, hau Hamburgon dago kartzelan, preventoria edo delako horretan, eta larunbat honetan ere ba manifestaldia izango da, ba Aliri dena delakoa ba babes emateko, eta espero dezagun ba sententzia ez izatea ba fiskalak nahi duen tamainakoa. Hau batetik, bestetik esan bezala popurria zenbait albiste elkartu ditut, batu ditut, bueno, batetik ere aurreko asteburuko protestak Alemaniak indar nuklearra, energia nuklearra ekartzeko tunel bat eraiketzeko asmoa duelako, itxasoan tunel bat, bueno, orokorrean bera aipatzekoa dena da Alemania azizala Japoneko istripua izan da gero, ba Alemaniak oso zehatz esan zuela, ba energia nuklearra dia dio agur esan behar zaiola, hasiko direla zentral nuklearrak itzaltzen, erabaki hori ja lehenostikan bazeo, gero berriz bazterteretu zen, baina interesgarria dena da beti ere edozen plan dutela ikustea, hemen agian Alemanian ez dutela indar nuklearik sortuko, agian oraindik egiten ari baitia, baina prestatzen ari dira ba beste estatuetatik indar nuklearra ekartzeko, hau da beti bezala zaborra beste batzuen etxeetan, eta bueno, ona etor dadila guk behar duguna. Modu berean Txekian dagoen zentral nuklear bat eta eztabaida ondu zana, ba hemen ere ba akatsak eta istripu txikiak edo izan direlako, ba hor ere Alemaniaren babesarekin, babes finantzarekin, ba eraikiko dute berriz, berreraikiko dute zentral nuklear hau Txekian. Hemen ere Alemaniak hortikan merke eta garbi hartzen duelako bere indar nuklearra. Hau da, beti bezala komertzioen mundu honetan ba baditugu halako datu mikatzak. Komertzioaz, bai, gaur etzegon hemen beste albisterik, ba Rajoy jaun edo nola baiteko hori Alemanian zegoela, eta komunikabide guztiak ondu dira gizon hau edo politiko hau edo politikari hau gaitzat hartzen, ba badela, ez dela, trapuzarrak direla edo ez direla. Bueno, ba hau zan hemen, eta nik honi gaur goizian eskaini behar izan dio, denbora bizkat naskatuta bukatuet irakurriz, ba batek edo besteak, eta Rajoyk ere ba hemen esandakoaz, hau da komertzio eta politika mundu honetan Komerzio munduan ere, Deutsche Bank, Alemaniako bankuak, jarraitzen du, zenbait erakundek aspalditikan eskatzen ari badira ere, jarraitzen du elikagaiekin negozio egiten, hau da, elikagaiak erabiltzen dituzten beren, beren banku kontuak edo beren banku presioak edo ilotzeko edo jeisteko, hau da, munduan zenbait persona gosez hiltzen ari dianean, hauek erabiltzen dute presio modu bezala, hau da, txampon bat bezala, honi ere salaketa Deutsche Bank honi. Bestela ere, Europako batasunean erabakitzekoa da, egun hauetan, ea pestizidak debekatuko diren, eta pestiziden kontua guri denoi kalte egiten badigu, larri, egoera larrian direnak dira erleak, eta badirudi zenbait lurraldetan erleen kopurua zeharo erabat, ia ezer geratu arte desagertu direla, eta bueno, erlei kasu egiten ez badiegu, edo erle eta azkezka ez badugu, gogora dezagun Einsteinek esandakoa, inoiz erleak amaitzen badira, desagertzen badira, handik gutxira gizakia ere desagertuko dela. Bukatzeko, oraindikan zerrenda luzea izan ziteke, baina gordeko dugu urrengo asteotako edo gaiak, hor badago interesgarria ere kontatzeko zertan ari den sexismo debate hori, aurreko ez da astean aipatu nuena, baina gordeko dugu gaia, baina aipatzeko nahiko inauterikoa dirudielako, izan da, badago hemendikan egun hauetan komunikabidetan olako personai bat, hor nik uste dut ezagutzen genuela telebistan ikusten baldin bazan, behintzat el monstruo de las galletas edo izeneko hori, badago hemen hain zuzen de galleta etxe bati eta etxe horretako jabeari, gizon aberats bati presioa egiten ari zaion persona bat, eta persona hori monstruo de las galletas edo horretaz mozorrotua azaltzen da, eta lortu du balzen aberats honek ba hitz eman izatea, ba milaka eta milaka eurorako donatiboak, diru laguntzak eta galletez bidezko diru laguntzak egingo dizkiela ba erakunde sozialei eta behar beharrean direnei zenbait familiei, eta beraz inauteriekin batera monstruo de las galletas hau edo azaldu da Alemaniatik, eta prentsan ez dakite zer pentsatu, broma den, benetazkoa den, baina olako, bueno, olako atrakadore bat, olako bat badirudi badela monstruo de las galletas hau, edo behintzat abera, edo Robin Hood bat, ez, aberatzen atzetik tabilena. Bai, uste dut honekin bai amaitzera nijoala, gogoratu urrengo astean, urrengo amalauean, emakumen aldetik mundu osorako ekintza eguna dela, dantzan egiteko ekintza eguna, kalera jun dantzan emakumeontzako lekua irabazi, gogoratuz ba, Indian izandako bortxaketak, baina gogoratuz ere munduan emakumen kontra dagoen violentzia, eraz urrengo ostegunean, urrengo asteko ostegunean, baina bazpa ere gogoratzea gaur, Rising Riots edo ez dakit ze izenekin, kalera, dantza, dantza kalera, hortxe izan daitezela munduan emakumeak bere gorputza nahi duten bezala erakusten. Ostegunean amalau. Amalau, hori da. Amalau, bai, amalau. Oso ondo, Isa. Eskerrik asko y bueno, decirte pues que aquí también andamos ahí para estos carnavales, pues anda una comparsa de tiburones que están prestos pues un poco a salir el próximo sábado, nos comentaba un poco Xavi Bla en su crónica, y te diremos pues que pues sí, un poco aquí también estamos viendo, pues como comentabas, de este joven kurdo también encarcelado, también con unas penas, cómo se está deteniendo, cómo se está reprimiendo a muchísima gente, y vemos todos estos días pues el saltar de tantos y tantos políticos corruptos que hablan, ponen la jeta de recién peinados, y ahí están todos los días en el candelero, y no hay manera de quitárnoslos de encima. El pueblo está muy muy muy dormido. Sí, eso, como no sea, no sé, con algún agua caliente, algún aceite caliente o algo, algún pesticida, lo que pasa que no sé yo. Muy bien, Isa, pues hoy dejaremos aquí la crónica, y a ver la semana que viene si tenemos ocasión, vale, va, o va. Podemos hacer algo. Bueno, inauteritan ondo pasa, hemen ez da, esan nuen bezala, Hamburgon ez da gauza hundirik antolatzen, baina zuek mozorrotu, gozatu, badakigu karnabalak inauteriak ere beharroien adierazpena dela, aske edo aske antzeko zerbait sentitzeko beharra, beraz, gozatu. Osondo, eskerrik asko, Isa. Leba. Aio. Aio.